मनुष्य को सावधानी से हमारा किसके साथ संबंध है ये समझना चाहिए। हमारा संबंध हमारी तरफ से संसार के साथ है अथवा हमारा हमारी तरफ से संसार परमात्मा के साथ है। हमारा संबंध अच्छाई के साथ है या बुराई के साथ है। हमें अच्छा बनना है, साधारण रहना है। हमारा खास संबंध किसके साथ है? अगर हमारा संबंध संसार के साथ है तो हमारा साधन नहीं बन सकेगा, हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। क्यों? संबंध संसार के साथ है, भजन स्मरण करें उसका भी संबंध संसार के साथ होगा। संसार की उन्नति हमारे मुख्य ध्येय होगा, उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा। और हमारा हमारी तरफ से संबंध भगवान के साथ होगा तो हमारी उन्नति जरूर होगी, ये संदेह नहीं है। विश्वास है हमारी तरफ से हमारा संबंध किसके साथ है? अच्छाई के साथ है तो उन्नति होगी ही, और बुराई के साथ है तो बुराई होगी ही। हमारा संबंध वास्तव हमारी तरफ से किसके साथ जाते हैं? संसार के संबंधी हमारे को अच्छे लगते हैं कि भगवान के संबंधी अच्छे लगते हैं? एक और मार्मिक बात है, ये जो संसार का संबंध है ये ही वास्तव में बाधक है। शरीर का और संसार का जो संबंध है हमने माना है ये आवश्यक है। संसार का संबंध भी आवश्यक है और शरीर का संबंध भी आवश्यक है, तो फिर जन्म ही जन्म होगा। बार बार शरीर मिलेगा, तरह तरह का शरीर मिलेगा। और हमारा वास्तव सारा खास हमारी तरफ से संबंध भगवान के साथ है तो संसार का संबंध छूट जाएगा। संसार का संबंध है ये ही परमात्मा की प्राप्ति में बाधा है। शास्त्र में लिखा है कि संसार है ये परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। संसार बाधक नहीं है, संसार के साथ हमारा संबंध है ये बाधक है। हमारे शरीर को ठीक मानते हैं, स्त्री पुत्र आदि ठीक मानते हैं, हमारे संबंध ठीक रहे, ये जीते रहे, ये आनंद रहे, इनके साथ मैं रहूं, मेरे साथ ये रहे, ऐसा संबंध है। वो संसार के साथ ही संबंध है, भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ अभी। और भगवान के साथ संबंध है तो ये हमारा संबंध भगवान के साथ है। तो मीरा भाई वाली बात सिद्ध होगी, मेरे तो गोपाल दूसरा ना कोई नहीं, तो कैसे कैसे होंगे? जो संसार का संबंध हमारे साथ है, शरीर का संबंध हमारे साथ है, तो मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा ना कोई कैसे कैसे होंगे? सकते ही नहीं। और भगवान के साथ है संबंध तो बिल्कुल कह सकते हैं, हमारा संबंध तो भगवान के साथ है। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये अगर हो गया तो बहुत ठीक है। समझ परमेश्वर भगवान के साथ में संबंध हमारा हो गया तो संसार संबंध टूट गया। अगर संबंध संसार का टूट गया तो बड़ा भारी काम हो गया, बड़ा भारी काम हो गया। अब भगवान के साथ संबंध आप साफ हो जाएगा, क्यों भगवान का संबंध तो नित्य है, क्यों भगवान नित्य आप नित्य, तीसरा संबंध भी नित्य और संसार अनित्य शरीर अनित्य है, पर इनका संबंध नित्य कैसे रहेगा, तो नित्य संबंध तो नहीं रहेगा, परंतु आप और परमात्मा का अंश आपने माना संसार से संबंध, वो संबंध नित्य रहेगा, वो बार बार जन्म मरण रहेगा, क्यों संसार के साथ संबंध रहेगा, हमने भीतर से संबंध केवल भगवान के साथ माना है, मेरा माई के संबंध भगवान का है, तो शास्त्र से खीर से बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण गए, उनका असर पड़ा मेरा माई पर, मेरा माई पर ब्राह्मणों की कृपा थी, ब्राह्मणों के प्रति उनकी श्रद्धा थी, ये पूजनीय हमारे हैं, शास्त्र है तो पूजनीय है, पेड़ के तो पूजनीय है, आदरणीय है, बूढ़े ब्राह्मण है, तो क्या करूं मैं, मेरा मन ठाकुर जी आपको छोड़ना करता नहीं, और ये पूजनीय कहते हैं तो इनकी बात भी हृदय गढ़ी मन नहीं करता, परंतु आपका संबंध छूटता नहीं, तो फिर भगवान नहीं मिली, भगवान नहीं मिल गया, तो भगवान का संबंध सच्चा है, इसी तरह से हमारा हरेक भाई बहन को सोचना चाहिए कि हमारा संबंध किसके साथ है, हमारा संबंध शरीर और संसार के साथ है अथवा परमात्मा के साथ है, हमारे को परमात्मा अपने लगते हैं कि संसार अपना लगता है, संसार के स्त्री पुत्र परिवार अपने लगते हैं अथवा भगवान अपना लगता है, अपना शरीर अच्छा लगता है अथवा भगवान अच्छे लगते हैं, हमारा किसी साथ संबंध हमारी तरफ से, शरीर की तरफ संसार की तरफ से नहीं, हमारी अपनी तरफ से किसी साथ संबंध है, तो संसार के साथ संबंध है ये खास पर्दा है, ये परमात्मा के साथ जुड़ देगा नहीं, सभी के साथ संबंध है, सभी ठीक रहेगा तो हमारा भजन ठीक बनेगा, तो शरीर के साथ संबंध है तो शरीर के साथ ही संबंध रहेगा, फिर नया नया शरीर मिलेगा, बूढ़ा शरीर छूट जाएगा फिर नया शरीर मिलेगा, वो छूट जाएगा फिर और नया मिलेगा, भगवान के नए शरीर बहुत है, 84 लाख जाति है, एक बार एक में की बात जाओ 84 भुगतते बीत जात जुग चार, चार जुग बीत जाते हैं, इतने शरीर है तरह तरह के मिलेंगे, शरीर प्यारा लगेगा शरीर मिलेगा, भगवान प्यारा लगे तो भगवान मिलेंगे, हमारा हमारी तरफ से संबंध किसी साथ है, संसार का संबंध हमारे साथ संसार मानता है, वो हमारे को मानता नहीं, वो हमारे नहीं मानता, संतों के साथ कई लोग संबंध जोड़ते हैं, अपना भाई संत मारे हमारे स्वामी जी हमारे स्वामी जी हमारे स्वामी जी, वो मानता नहीं, हमारे सत्संग ही है, हमारे चेला चले ज्यादा मानतेंगे, हमारे सत्संग ही है, हमारे हमारा सत्संग सुनते हैं, हमारा आदमी ये ऊपर से उन्हें चेहरा चली मत कहो, ऊपर मत बनाओ, पर भीतर से जची हुई है कि हमारे सत्संग ही है, ये दूसरों में चला जाए तो अच्छा नहीं लगता, ये दूसरे आ जाए तो अच्छे लगते हैं, ये पक्षपात है, ये अपना पक्षपात है, ये मानने वाला है, हमारे को मानने वाला ये है, अच्छे जो सुने प्रेम से वो अच्छे है, सुने अच्छी बात सुनो भाई, प्रेम से सुनो, प्रेम से सुना हुए भाई, एक दो दिन आवे चाहे 10 दिन आवे चाहे महीना दो महीना आवे, प्रेम से सुना प्रेम से सुना हुए, अपना संबंध तो खास भगवान के साथ है, भगवान के संबंध से ही संसार के साथ संबंध है, और स्वतंत्र संसार से कोई संबंध नहीं, केवल भगवान के संबंध के कारण संबंध है, आप इतने बैठे हो, विचार करो कि मेरे साथ संबंध तो भगवान को लेकर गई है, और क्या मतलब है? कोई पैसों लेकर लगे नहीं, कोई मतलब और संबंध नहीं, कोई सगा संबंध नहीं, केवल संबंध परमात्मा के कारण से है। तो मुख्य संबंध परमात्मा का हुआ, परमात्मा के नाते हमारा संबंध है। भगवान की बात सुनावे इस बात है बस अच्छे लगते हैं, परमात्मा की बात है वो अच्छी होने से वो अच्छे लगते हैं। तो हमारा संबंध भगवान के साथ है, हमारी तरफ से हमारा संबंध किसके साथ है? अगर स्त्री पुत्रों के साथ हमारा संबंध है तो भले ऊपर से भले करो, संकीर्ण कर दो, सब करो, हमारी गति वही होगी। जिस संबंध जोड़ा है उस संबंध की गति वही होगी, स्थिति हमारी वही होगी। जिसके साथ संबंध जोड़ा है हमारी, वो स्त्री प्यारी लगती है, पुत्र प्यारा लगता है, कुटुंब प्यारा लगता है, कुछ प्यारा लगता है, अपना शरीर प्यारा लगता है, शरीर है, शरीर माध्यम कर धर्म साधन, धर्म साध है, ये शरीर से साधन बनता है, इस बार शरीर से लगता है, तो शरीर के साथ संबंध है। हमारा संबंध तो भगवान के साथ है, शरीर साथ दे तो अच्छी बात, नहीं दे तो क्या है? आपका संबंध है वो कैसे छूट सकता है? सही साथ मत दो, सही से मत पढ़ो, भजन पढ़े रहे, परंतु हमारा संबंध तो भगवान के साथ है। मेरा भाई कहते हैं मेरे तो कर दे गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिर दे गोपाल, दूसरा न कोई, और दूसरो मेरे साथ संबंध नहीं, हमारा संबंध तो फिर गोपाल। इतना घनिष्ठ संबंध, इतना घनिष्ठ संबंध, शरीर मिल गया, भगवान की मूर्ति में शरीर भी मिल गया, इतना घनिष्ठ संबंध भगवान के साथ है। संसार में पैदा भी हुई, ब्याह भी गई, सब हुआ, कुटुंब भी हुआ, परंतु भीतर संबंध केवल भगवान के साथ। मैं तो सपने में पर नहीं गोपाल, माँ को कह दिया माँ मेरा ब्याह हो गया, देख ले मेरे शरीर में देख, पीठी की सूदी आ रही है, रात ब्याह हो गया, हमारा भगवान साथ ब्याह हो गया, बस मेरे तो दिल से गोपाल, दूसरा तो कोई, जाके सर गोर ऊट मेरे पति सोई, लोग कितना ही कहो कितना ही गौरव, कोई ठीक हो बेटी को, उचित को अनुचित को, हमारी मर्जी है, जैसी मर्जी जी को, हमारे तो गिर गोपाल है, मेरे तो गिर गोपाल, दूसरा तो कोई। इस वजह से भाइयों बहनों अपने धर्म से अपना संसार संबंध हमारे किसी के साथ है। संसार का संबंध है ये बड़ी दीवार है आनी, ये परमात्मा का भजन करो कीर्तन कर दो, पर संबंध संसार के साथ है। तो हमारा संबंध संसार के साथ तो हमारा जन्म मन संसार में होगा, क्यों भीतर से संबंध संसार का है ना, किसी के साथ है हमारा भीतर से संबंध, भीतर से प्रियता संसार में लगती है, भगवान में लगती है, भगवान के साथ ही है, संसार के साथ ही है, शरीर के साथ ही है, शरीर उपयोगी होने पर भी संबंध हमारे शरीर नहीं, उपयोगी अच्छी बात है ठीक है, पर हमारा संबंध तो भगवान के साथ है। मेरे तो गिर दे गोपाल, दूसरा न कोई, मेरे तो गिर दे गोपाल है, दूसरा शरीर भी छूट गया, शरीर के साथ समझते शरीर के साथ भी हमारा संबंध मेरे गोपाल, दूसरा न कोई। इस तरह से भाई लोगों को चाहिए अपना संबंध केवल भगवान के साथ है, ये गृहस्थ सदा साथ रहने वाला नहीं है। ठीक विचार कर देखा जाए तो संसार की केस इतना भी संबंध हमारा नहीं है, केस इतनी संबंधित सब वस्तु संसार की हमारी नहीं है। अपने को दिखता है तो अपना कुटुंब है, इतना कुटुंब हमारा है, इतने रुपये हमारे, इतनी जमीन हमारी, इतना मकान हमारा, इतने आदमी हमारे, देखो ज्यादा से समय टूटा हुआ है, थोड़ा सा रुपयों से है, थोड़ा सा मकानों से, थोड़ा जमीन से, थोड़े के व्यक्तियों से, 10-15-20 पंक्तियों से हम व्याख्यान हो देते हैं उनका, हजारों के साथ संबंध हो जाता है, हजारों के साथ संबंध है, परंतु हमारे संबंध केवल भगवान को लेकर है। इस सबके साथ संबंध भगवान को लेकर है और कोई किसी वस्तु के लिए नहीं है, मान बढ़ाई के लिए नहीं है, आदर सत्कार के लिए नहीं है, भिक्षा मिल जाए इसीलिए नहीं है। हमारे संत भगवान के साथ है, हम भगवान के हैं, भगवान को याद करे वे हमारे हैं, वे हमारे प्रिय है, हमारे पूजनीय है, हमारे आदर नहीं है, क्योंकि भगवान को याद करते हैं, हमारे संबंध भगवान के साथ। जो चेला चेले में संबंध रहते हैं उसको चेले की याद आवेगी, ये चेला जी गुरु से संबंध रहते हैं गुरु जी याद आवेंगे, और भक्त यही कहे महाराज हम तो आपको जानते हैं भगवान को नहीं जानते, ऐसे ही वे कहेंगे, संबंध उनके साथ जुड़ेगा हमारा और जन्म भाई होगा भगवान में घिस जाएंगे। इस वास्ते हमारा संबंध किसी के साथ है, हमें संसार अच्छा लगता है भगवान अच्छे लगते हैं, भगवान अच्छे लगते हैं शरीर अच्छा लगता है, शरीर बना रहे भगवान का संबंध बना रहे, चिंतन हमारा स्वाभाविक अपनी तरफ से संसार का होता है भगवान का होता है, हमारी जो प्रियता भगवान में है संसार में शरीर में है पदार्थों में है ये भी सोचना है स्वाभाविक, हमारी वृत्ति स्वाभाविक किसमें जाती है, स्वाभाविक अपनी वृत्ति जाती है उसके साथ हमारा संबंध है, संबंध तोड़ तो फिर संबंध संसार जाए। आपकी कन्या बड़ी होगी अब उसकी बड़ी चिंता होती है कि कन्यादान करना है कन्यादान करना है, और कन्यादान कर गया घर पर अच्छा मिल गया संतोष हो गया, अब कन्या भी वहीं बैठी है आप भी वहीं बैठे हो, अब चिंता नहीं है, क्यों चिंता नहीं कि नहीं है, अब तीर्थ में जाएंगे तो तेरे ससुर को पूछेंगे अरे कन्या आपकी है, अब नहीं हमने कन्यादान कर दिया, कन्यादान कर दिया, खर्चा हम लगा देंगे पर तेरे ससुर को पूछेंगे वे भेजे तो ले जाएंगे, हम खर्चा वर्चा हम कर देंगे, अब अपनी अपनी पुत्री खास प्यारी पुत्री उसके लिए भी कहते हमारे भाई भी ससुर को पूछेंगे, एक रात रात में होगी वहां भी होगी बस एकदम, ऐसे हमारा संबंध किसके साथ है। लड़की का ब्याह हो गया चिंता मिटी, चिंता मिटी, लड़की बेटी सामने बाप के सामने है परंतु चिंता नहीं है, हो गया अब कैसे मैं कर दिया, अभी पुत्री है अभी कोई दूसरी स्थिति नहीं हो गई है, पुत्री है अपनी संतान है अच्छा लगता है, परंतु अब हमारी नहीं है, इस तरह से हमारा शरीर है कि हमारी जो हमारा मकान है कि हमारे हमारे नहीं, ये अच्छे नहीं मिलते, हमारा मकान है ही नहीं, मौज हो गया आनंद हो गया हमारी कोई कुटिया ही नहीं है, एकांत में हमारे हमारे संबंध में हमारे क्या मतलब है, मकान रहे तो मौज नहीं रहे तो मौज, आदमी रहे तो मौज नहीं रहे तो मौज, अपने तो आनंद है, जाए बिदरा के राम ताई बिदरे सीताराम सीताराम सीताराम कहिए राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए, जाए बिदरा के राम ताई बिदरे, अपने तरफ से कोई संसार संबंध है ही भगवान ये भगवान हमारे हैं, हमारा संबंध तो प्रभु के साथ है, प्रभु के साथ है। न चेला चेली है, न बेटा है, न बेटी है, न सत्संग है, न मेरा सत्संग करो, सुनो सुनाओ, हमारा संबंध हमारे भगवान के साथ है, केवल भगवान के साथ। तो मौज होगी, सज्जनों आनंद हो गया, संबंध भगवान के साथ मान लिया, सब काम ठीक हो गया। क्योंकि वास्तव में संबंध ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन सनातन सनातन आदि साथ से ममई वंशो, भगवान के साथ संबंध है। भगवान की तरफ से तो किसी के साथ भगवान ने तोड़ा ही नहीं, भगवान तो सब में सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे पैदा हुए, सब मेरे हैं, अपनी तरफ से सब मम प्रिय सब मम उपजाए। अब वे तरह से करते हैं, ये जो भगवान का भजन करते हैं, ये हमारी जिम्मेवारी क्यों आई? हम दूसरों का मान लिया इस वक्त आई, अगर इनको नहीं मानते भगवान का मानते तो भजन करने की जिम्मेवारी नहीं, कोई चिंता करने की नहीं, भगवान की बात करने की कोई जिम्मेवारी नहीं। भगवान की बात करते और करते क्या, आदमी अपने घर की बात करता और करता क्या है, स्वतः भगवान की बात ही होती और बात करने का समय नहीं मिलता, कोई कहने की जरूरत नहीं, अपना घर अच्छा लगता, अपना संबंध अच्छा लगता। तो भगवान का संबंध मानने से भगवान ही अच्छे लगते हैं, भगवान ही प्यारे लगते हैं, भगवान ही श्रेष्ठ लगते हैं, भगवान ही अपने मिलते, अपने अपने अपने भगवान अपने अपने भगवान अपने मिलते हैं। भगवान अपने लग जाए बहुत जरूरी, आनंद हो जाए। सर संसार से संबंध तोड़ करके भगवान के साथ संबंध है, संसार संबंध हमारा था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, क्यों नहीं रह संसार मिलता है, संसार तो हरदम बदलता है, ऐसे संबंध कैसे रहेगा? भगवान बदलते नहीं, हम बदलते नहीं, हम भगवान ज्ञान से वो बदलते नहीं, सर्गे में नूब जाएंगे पर लिए ना बेतन दी जाए, मौज होगी भगवान के साथ, आनंद हो गया। छोटी सी बात है, छोटी सी बहुत दामी बात है, बड़ी श्रेष्ठ बात है, बड़ी उत्तम बात है, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये शिष्यादि बढ़ने की बात थी, सत्संग बढ़ने की, ये बात केवल भगवान के हम है, केवल भगवान हमारे हैं, इसके लिए है, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं। यहाँ अगर समय सूर जाए चाहे मर जाए चाहे गुजर जाए, हम पर वही मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई जा कैसे, मोर मोर तो मेरे पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। अब दूसरा सबका सभी एक साथ मर जाए तो कोई असर नहीं, अरे बहुत बड़े भारी उन्नत हो जाए, धनी हो जाए सब, तो कोई असर नहीं, अच्छी बात है। मेरे तो मेरे गोपाल दूसरा कोई, हमारे भगवान है। घर में रहते संत हो गए, सब जगह रहते हुए भी संत हो गए, अपना घर है कोई, अपना कुटुंब है कोई, अपना कोई है ही नहीं, जान करके ठीक पहचान नहीं पा रही सर, तो भगवान के अंश है, भगवान हमारे हैं, संसार हमारा कोई नहीं है, सबकी सेवा, सबके प्रेम, सबसे स्नेह, सबका आदर, सबका स्नेह, परंतु हमारा कोई नहीं, हमारा कोई नहीं, हमारा तो केवल भगवान है। पर छोड़कर चल दे तो कोई याद नहीं आएगा। कई वर्षों पहले कलकत्ता मैंने कहा था, एक उद्यमता है, आप मेरी बात मानते हैं तो आप याद आते, आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं याद ही नहीं आता। सत्संग सुन लो, मैंने सुना दी, उन्होंने सुन ली, जयराम जी खेल खत्म हो पैसा। जब हमें कहने अनुसार चलते तो फंस जाते हैं, हम तो फंस जाते भाई। ये तो मौज हो गया, आनंद हो रहा है। वास्तव में प्रश्न चाहिए नहीं, कहना करे उन्हें प्रश्न चाहिए नहीं, परंतु चाहिए नहीं थोड़ी होते भीतर स्पर्श है कि हमारे ये हमारी बात मानते हैं, हमारे संबंध खोटा बहुत है। संबंध है भगवान का, मम्मी वहां सो जीव लोग के, हम भगवान के अंश है, भगवान हमारे हैं। मेरे तो धीरे धीरे गुबार दूसरा न कोई, दूसरा न कोई, दूसरा नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2056 7 जून 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।